Jest punktualnie 16, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Mówię Państwu dzień dobry, we wtorek, 6 marca. Audycja popołudniowa, zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Rozpoczyna się spotkanie w Pałacu Prezydenckim, biorą w nim udział Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Rosja straciła w Syrii wojskowy samolot, zginęło kilkadziesiąt osób. Najbliżsi Piotra Kijanki potwierdzili jego tożsamość, ciało mężczyzny znaleziono wczoraj w Krakowie. Na początek jednak informacja sprzed chwili. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza oraz szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego. Tak nieoficjalnie dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w Kancelarii Prezydenta. Więcej o tym spotkaniu w kolejnych serwisach Trójki. Minister Sprawiedliwości zadowolony z wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa Zbigniew Ziobro powiedział, że w Polsce udało się przywrócić trójpodział władzy. Kilka godzin temu nowy skład KRS-u wybrał Sejm. Dotąd członków Krajowej Rady wybierał samorząd sędziowski. Zasady zmieniły się po reformie. Zbigniew Ziobro skomentował nowy skład Rady. Na konferencji ministra jest Karol Surówka. Co mówił minister? Według Zbigniewa Ziobry nowych członków do KRS-u wybrano według modelu hiszpańskiego. Jego zdaniem dotąd Rada Sądownictwa była państwem w państwie, które chroniło interesów swoich, a nie ludzi. Dodatkowo zarzucił sędziom, że nie przeprowadzili w swoich szeregach dekomunizacji. Zdaniem ministra sprawiedliwości po 1989 roku orzekali sędziowie, którzy skazywali członków Solidarności i dopuścili się, tu cytat, zbrodni. Zbigniew Ziobro mówił o mordercach w togach. Którzy wydawali, niektórzy bardzo liczne, sięgnące dziesiątków, wyroki śmierci na niewinnych, ludzi zasłużonych, patriotów, takich jak rotmistrz Pilecki. Dziennikarze zapytali też ministra sprawiedliwości o argument opozycji, że nowi członkowie KRS-u są z nim powiązani albo przez pracę w ministerstwie, albo przez awans z jego rąk. Były słowa bardzo niegodne, mówiące wiele o stanie umysłów ludzi tzw. totalnej opozycji. Zbigniew Ziobro pytany był też o to, czy ujawnione zostaną listy poparcia kandydatów do KRS. Domagała się tego opozycja. Minister sprawiedliwości odpowiedział, że ustawa tego nie przewiduje, ale nie wykluczył, że rozważy przygotowanie zmiany projektu ustawy, by w przyszłości listy te były ujawniane. Relacjonował Karol Surówka. Dziękujemy. Katastrofa rosyjskiego samolotu transportowego w Syrii. Zginęły 32 osoby. Do tragedii doszło w rosyjskiej bazie wojskowej. Na pokładzie Antonowa 26 było 26 pasażerów i 6 osób załogi. Według wstępnych informacji przyczyną wypadku była awaria techniczna. Wstępne wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że ciało znaleziono wczoraj w Wiśle w Krakowie. To zaginiony w styczniu w rejonie mostu Kotlarskiego Piotr Kijanka. Biegli ustalili też najbardziej prawdopodobną przyczynę śmierci, że prawdopodobną przyczyną śmierci mężczyzny było utonięcie. Obrączka, zegarek, portfel z pieniędzmi, kartami płatniczymi i dokumentami na nazwisko Piotra Kijanki. Te przedmioty znaleziono dzisiaj przy zwłokach. Według wstępnej opinii biegłego przyczyną śmierci było utonięcie, choć śledczy zaznaczają, że to potwierdzą dalsze szczegółowe badania. Na ciele nie odnaleziono również śladów obrażeń, które wskazywałyby na udział osób trzecich w zdarzeniu. Grzegorz Krzywak, Radio Kraków. Matka i żona Piotra Kijanki potwierdziły już jego tożsamość. Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzą dwaj Polacy podejrzani o posiadanie znacznych ilości narkotyków i próbę ich przemytu do Norwegii. To mieszkający w tym kraju 34-letni Dariusz Bej, 31-letni Łukasz T. z Wrocławia, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Rzeszowie Edyta Lenart. Osoby te podejrzane są o posiadanie znacznych ilości marihuany i przygotowanie jej do przemytu do Norwegii. U podejrzanych ujawniono ponad 3 kg marihuany. Narkotyki te były zapakowane w paczce z armaturą łazienkową, co świadczy o tym, że sprawcy zamierzali wysłać te narkotyki kurierem. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozi do 10 lat więzienia. Państwowa Inspekcja Pracy szykuje się do większych kontroli. W niedzielę sprawdzi, czy sklepy przestrzegają przepisów o ograniczeniu handlu. Najbliższa niedziela będzie pierwszą wolną od handlu. Część inspektorów ruszy w teren, część będzie pełniła dyżury telefoniczne, mówi główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Tak, żeby osoby, które zobaczą, że jest naruszane prawo o ograniczeniu handlu pracy w niedzielę, mogły zadzwonić i żeby mógł inspektor podjechać pod wskazany adres i zbadać, czy faktycznie jest naruszane to prawo pracy i zakaz ograniczenia handlu pracy w niedzielę. Kontrolę zapowiada też szef sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara. Krajowa Sekcja Pracowników Handlu również będzie monitorowała tą niedzielę, jak wygląda sprzedaż, czy są pracodawcy, którzy próbują obchodzić ustawę, jak się zachowują. Również tutaj zwracamy się do pracowników, aby naruszenia zgłaszali. Do Państwowej Inspekcji Pracy również można do nas na stronach Solidarność Handel i na stronie Wolna Niedziela. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie od marca w tym roku, w każdym miesiącu handlowym będą po dwie niedziele w miesiącu. W 2019 po jednej, a od 2020 handlować będzie można 7 niedziel w roku. To był Serwis Trójki. W południowej części kraju towarzyszył nam dziś drobny śnieg. W Warszawie deszcz, teraz jeszcze pada. Na północy i Polesiu z powodu mgieł i zamgleń widać mniej, a poza tym pochmurno. Słońce wyglądało tylko na Suwalszczyźnie. Najcieplej na Śląsku, Podhalu, w zachodniopomorskim. Tutaj plus 6, także w Świętokrzyskiem. Najchłodniej na południowym wschodzie, okolice zera. Noc pochmurna, choć na północy i na południu kraju możliwe przejaśnienia. Poza tym deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Warszawie na razie szaro, buro i ponuro, ale jeszcze widno i to jest dobra wiadomość, bo dzisiejszy wtorek już trwa 11 godzin i 12 minut. Najkrótszy trwał dzień 7 godzin i 42 minuty, więc dzień już naprawdę się wydłuża i to jest bardzo dobry zwiastun pani wiosny, która podobno już gdzieś się czai za rogiem. Dziś o poranku nawet dawała drobne znaki, ale jeszcze nie śmiało. Jeszcze gdzieś tam chyba chce przestankować sobie po drodze. No ale dobrze, czekamy. Pani wiosna ma jeszcze chwilę, a u nas na zegarze 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. A co dziś w audycji? Podejrzane zbiórki pieniędzy organizacji pożytku publicznego trafią pod lupę MSWiA. Resort będzie mógł zbiórkę zablokować, a pieniądze przekazać na inny cel. Uważamy, że powinny być kompetencje takie, które są kompetencjami prewencyjnymi, które pozwolą reagować. Dla nas karygodną jest sytuacja, że na podstawie jednego case'u próbujemy teraz zmienić przepisy, które uderzą we wszystkie organizacje społeczne i w obywateli. Dziś zaczęły się konsultacje w tej sprawie. W Sejmie burza po wyborze sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Opozycja zarzuca wybierającym złamanie konstytucji, a my o Radzie pod rządami nowej ustawy porozmawiamy w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Szokujące ustalenia w sprawie wybuchu kamienicy w Poznaniu. Prokurator i policja przyjmuje różne wersje wydarzeń, a więc nie wyklucza, iż zdarzenie zostało spowodowane przez osoby w sposób celowy. O tym też jeszcze przed 16.30. Na Słowacji polityczna burza. Po morderstwie dziennikarza będą zmiany w rządzie i o tym porozmawiamy w trzech stronach świata. Czy my mówimy niewyraźnie? Chyba tak. A kto jest temu winien? Ja myślę, że jest duża korelacja pomiędzy gryzieniem a wyraźnym sposobem mówienia. Z czasem pokoleniowo mamy coraz bardziej zawężoną budowę anatomiczną żuchwy na przykład. Tłumaczy logopedka, a dziś Światowy Dzień Logopedii przypominamy. Kosmetolodzy nie powinni dokonywać zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Środowisko lekarskie chce, by zakazano im tego prawnie. Są kosmetyczki, są kosmetolodzy, są fizjoterapeuci. Słyszeliśmy również o osobach typu fryzjer czy fryzjerka. Absurdalne historie. Nie ma specjalistów medycyny estetycznej, natomiast są lekarze, którzy są albo przygotowani, albo nieprzygotowani. Nie chcieliśmy się ślizgać na jezdniach i chodnikach. Teraz przyjdzie nam czas, żeby słono zapłacić za tę zimę. W Krakowie trwa wielkie czyszczenie miasta z soli. Biało, tak, na chodnikach, na ulicach, na poboczach widać. Ilość soli widać na samochodzie. Bo to jest rząd wielkości od kilku do nawet kilkuset ton soli na 1 kilometr drogi. Jeśli nie można płacić kartą, to ja dziękuję. Coraz częściej, coraz więcej sprzedawców słyszy od klientów te słowa. Karta czy gotówka? W jaki sposób pan woli płacić? Kartą. Nie zawsze mam gotówkę i jest wygodniej. Są sklepy, które nie przyjmują kart na bazarach, jak kupuję. No to oczywiście gotówką, a tam, gdzie mogę kartą, w sklepach, to używam karty. A państwo? Proszę dać znać oczywiście. Po 18 reportaż, którego bohaterem będzie bohater. Juliusza Kuleszę powinien znać każdy, komu historia Powstania Warszawskiego jest bliska. Ja zostałem ostatni z tej drużyny. Ja bardzo dużo przyjaciół miałem i mam po innej linii, ale to nie to. Nie ten gatunek przeżyć. Po prostu nie ma z kim wspominać. To jest niesamowite.

liczę. Nie dam cię monstrom. I słusznie. Na pana Marcina, słuchacza Trójki, też można liczyć. Znalazłem wiosnę między Kielcami a Piotrzkowem. Napisał i przysłał stosowne zdjęcie. Co prawda wiosna 2 kilometry w prawo od szosy, no ale to już jest coś, prawda? 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zmienić przepisy dotyczące zbiórek publicznych. Chodzi o możliwość przerwania zbiórki w przypadku, gdy jej cel okaże się, i tu cytat, sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub naruszy ważny interes publiczny. Koniec cytatu. Zmianom sprzeciwiają się organizacje pozarządowe, dlatego dziś MSWiA zorganizowało z nimi spotkanie. A sprawie przyjrzała się Paulina Kozion. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zmienić obowiązujące przepisy, żeby wyeliminować takie sytuacje jak kontrowersyjna zbiórka publiczna dla Walusia, Polaka, który odsiadywał w Afryce Południowej wyrok za zabójstwo przywódcy miejscowej organizacji komunistycznej. Kontrowersję wzbudził wtedy fakt, że zbiórkę przeprowadziło Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność, którego członkowie zorganizowali nagłośnione niedawno przez media obchody urodzin Adolfa Hitlera. Przypomnijmy, Duma i Nowoczesność została w 2011 roku zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego, dlatego zbiórkę na Walusia ogłoszono na portalu publicznym, którego administratorem jest MSWiA. Minister nie miał wtedy możliwości jej zablokowania. Jak przekonuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, takie sytuacje są niedopuszczalne. Jeżeli zbierze się w Polsce, przepraszam za sformułowanie, grupa idiotów, którzy wypaczają pewnego rodzaju działalność organizacji, które robią wspaniałą pracę dziś, to uważamy, że powinny być kompetencje takie, które są kompetencjami prewencyjnymi, które pozwolą reagować w takich sytuacjach. Po zmianie przepisów w określonych przypadkach odpowiednie organy będą mogły wykreślić zbiórkę z portalu, a pieniądze przeznaczyć na inny cel. Nowelizacja zakłada, że taką decyzję będzie mógł podjąć minister spraw wewnętrznych i administracji, ale dziś wiceminister Paweł Szefernaker mówił, że może się pojawić w tej kwestii jeszcze jakieś inne rozwiązanie. Czy to powinny być kompetencje na przykład sądu czy ministerstwa? To jest sprawa otwarta. Dziś rozpoczęliśmy dyskusję na ten temat z organizacjami w ramach takich prekonsultacji. Sprzeciw wobec jakiejkolwiek zmiany ustawy o zbiórkach publicznych wyrażają organizacje pozarządowe. Nowych przepisów obawia się na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mówi jej rzecznik Krzysztof Dobies. Spotykając się z takimi wypowiedziami, jak chociażby wypowiedzi innych ważnych polityków tego rządu, którzy mówią o cywilizacji śmierci w kontekście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no czujemy się bardzo zaniepokojeni tym, że ktoś kiedyś będzie miał w ręku instrument, gdzie dostanie możliwość zablokowania zbiórki i uruchomienia procedury przesunięcia środków zebranych na inny cel. Jak dodaje Magdalena Pękacka z Forum Darczyńców, w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat zorganizowano ponad 15 tysięcy zbiórek publicznych i jak na razie tylko jedna z nich okazała się nadużyciem. Jeżeli organizacje typu Duma i Nowoczesność chcą zbierać pieniądze, omijając przepisy o zbiórkach publicznych, to zmiana w ustawie o zbiórkach publicznych absolutnie nas przed taką sytuacją nie uchroni. Przede wszystkim dla nas karygodną jest sytuacja, że na podstawie jednego case'u próbujemy teraz zmienić przepisy, które uderzą we wszystkie organizacje społeczne i w obywateli. A według Łukasza Domagały z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych obowiązująca ustawa daje wystarczające kompetencje ministrowi. Minister obecnie ma możliwość zablokowania zbiórki, która by była niezgodna z prawem, bądź na inne cele niż przewiduje to ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. To jest dobre rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które było dyskutowane przez dłuższy czas. To jest dobra ustawa. I tu prośba do rządu, żeby wycofał ten obecny projekt. Jednak jak przekonuje wiceminister Paweł Szefernaker, obecne prawo nie pozwoliło na przerwanie zbiórki na Walusia. W związku z tym, że zmienia się świat, zmieniają się sytuacje, uważamy, że powinien być mechanizm, który zablokuje sytuację, z którą mieliśmy do czynienia pod koniec stycznia. I myślę, że wszyscy mamy tego świadomość. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na razie zapowiedziało dalsze konsultacje w sprawie zmiany przepisów. Paulina Kozion, bardzo dziękuję za tę relację. Przypomnę, że nasz numer do 71335, jeśli chcieliby Państwo napisać SMS. zd3@polskieradio.pl to nasza skrzynka e-mailowa. No i został jeszcze nasz telefon 2273, który dzwoni. No właśnie w tej sprawie. Jeśli chodzi o zbiórki publiczne, dlaczego jeśli ktoś, kto wpłacił pieniądze na cel, który później zostanie uznany za niesłuszny, to te pieniądze nie mają mu być zwrócone, tylko przekazano na inny cel. Jeśli jest w stanie wykazać, że to on wpłacił, to powinien dostać te pieniądze z powrotem. 2273, bardzo dobre pytanie. Mam zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Wyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. A te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagannie. Istny wzór savoiru, vivru i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią na sol śniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. Akrobaci, gwoźdź programu, hit, prawdziwy szczyt atrakcji. Show wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci. Po podłodze chodząc bez asekuracji, nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zapytałem prosto z mostu: proszę pana, czy to program dla wariatów? Niekochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze i nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie, bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Maciej Maleńczuk z płyty nominowanej w kategorii Album Roku Pop do Fryderyka 2018. Płyty oczywiście Maleńczuk, gra Młynarskiego. Zapraszamy do Trójki. A my przenosimy się teraz do stolicy Wielkopolski. Tragedia, do której doszło w niedzielny poranek na poznańskim Dębcu, wyglądała początkowo na wypadek, którego przyczyną miał być wybuch piecyka gazowego albo nieszczelnej instalacji. Jednak już wczoraj zaczęły się pojawiać zupełnie inne, sensacyjne informacje. Ze świadkami wydarzeń rozmawiał Michał Jędrkowiak. Patrzę, a tu tylko mgła taka przeszła dołem najpierw, zamgliło wszystko. W tym momencie zobaczyłem, jak cały dom złożył się jak domek z kart. Kiedy poszkodowani przenosili się do hotelu, a ratownicy przekopywali gruzy, w mediach zaczęły pojawiać się nieoficjalne, sensacyjne informacje. Strażacy mieli znaleźć ciało kobiety bez głowy, podały media, powołując się na źródła m.in. w Komendzie Głównej Policji. Okaleczenia miały być bardzo poważne, a zgon miał nastąpić jeszcze przed wybuchem. Głowę odnaleziono kilkanaście godzin później. Zawsze przy tego typu postępowaniach zakładane są różne wersje wydarzeń. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus. A więc również tutaj, przystępując do pracy, przystępując do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, prokurator i policja przyjmuje różne wersje wydarzeń, a więc nie wyklucza, iż zdarzenie zostało spowodowane przez osoby w sposób celowy. W kolejnych godzinach pojawiały się następne nieoficjalne ustalenia różnych mediów. Zamordowane miały być dwie, a nie jedna kobieta. Zabójca to według m.in. głosu Wielkopolskiego Tomasz J. Dowiedział się, że żona Beata go zdradza i szykuje się do wyjazdu za granicę. Miał przyjechać z Anglii do Poznania i zabić kobietę, a według innej wersji także jej koleżankę. Potem, chcąc popełnić samobójstwo, doprowadził do eksplozji. Prokuratura tych doniesień nie potwierdza. Te informacje, które uzyskujemy, z godziny na godzinę ulegają zmianie i też z godziny na godzinę przybliżają nas do ustalenia tego, co mogło być przyczyną zdarzenia, jaki mógł być przebieg tego zdarzenia. Ja już wstałam i mniej więcej koło właśnie 7:50 u mnie w pokoju, bo wychodzi na tą kamienicę, usłyszałam taki mega, mega wielki huk i generalnie wszystko aż się zatrząsło. I od razu wybiegłam, bo myślałam, że coś się przewala na mój pokój. Opowiada pani Olga. Jak dzwoniłam po straż pożarną i mówię, że kamienica wybuchła, to na początku w ogóle nikt mi nie chciał uwierzyć. Myśleli, że chyba sobie jaja robię. No ale w końcu byli tacy, no dobra. I przyjechali w końcu. Akcja strażaków na miejscu zdarzenia zakończyła się wczoraj przed północą. Zajmowali się oni głównie odgruzowywaniem. W większości robią to strażacy przy wykorzystaniu właśnie rąk niewielkiego sprzętu burzącego. Dodatkowo jeszcze pracuje taki specjalny oficer bezpieczeństwa, który ma do dyspozycji dwa urządzenia monitorujące stan tego budynku. Mężczyzna, który według nieoficjalnych ustaleń może być sprawcą wybuchu, leży z poważnymi poparzeniami w jednym z poznańskich szpitali. Pilnują go przez cały czas policjanci. To audycja popołudniowa, 16,5 minuty po godzinie 16, nie, 25,5 minuty po godzinie 16. zd3@polskieradio.pl 71335. Tak można do nas napisać. Nasz telefon, przypomnę, 22 i 7 trójek. Wierzę już w nic, nie czekam na cud. Wyśniły się sny, tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty, to tyle, co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Chcę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet gwiazd. Zostałaś mi ty, to tyle, co mam. Jeśli wszystko stracone, rafy snów zatopione, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie i Clyde.

Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, no, to będzie silna konkurencja. Powalczą z Jamalem, z doktorem Misio, z zespołem Koma i zespołem Decapitated w kategorii album roku, w kategorii rock, grupa Hey z albumem CDN. Mamy nadzieję na ten CDN, także koncertowy. Za 25 minut 17, no to z tego albumu zagramy teraz utwór, który świetnie państwo znają. Nominacje do Fryderyków. O tym z Piotrem Mecem porozmawiamy po 17.30. A już za chwilę? A niech to będzie niespodzianka. Muzyczne memento, które zostawili grupa Hey, a my, jak już powiem po raz kolejny, mamy nadzieję, że to będzie tylko mały przystanek, przerwa taka. Za 21 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Przepiękne teksty Katarzyny Nosowskiej. Ważne jest, co się pisze, co się mówi, ale ważne jest też, jak się mówi, jak brzmi współczesna polszczyzna. Pytamy o to nieprzypadkowo, bo dziś obchodzimy Dzień Logopedy. Podobno coraz rzadziej otwieramy usta i mówimy niewyraźnie. Z polskiego znikają samogłoski, a spółgłoski świszczą, szeleszczą bardziej niż kiedyś. Co ciekawe, na naszą dykcję wpływa m.in. dieta. Gryzę. Ja staram się twarde rzeczy jakieś, no to gryźć. To nie to, że sobie rozmemłam to jakoś, tylko staram się gryźć. No bo jak byłoby rozmemłane, to potem byłaby mowa rozmemłana. Tak jest. Gęba kępa kędy, dęba pęka pędy, rębacz stęka zęby, treść się z sierści. Problem mamy już na poziomie tworzenia dźwięku. Urszula Kuleta, logopeda medialny, trener wystąpień publicznych. A to dlatego, że mamy leniwe narządy artykulacyjne. No słaba praca policzków, słaba praca warg. Ja myślę, że jest duża korelacja pomiędzy gryzieniem a wyraźnym sposobem mówienia. Mówią o tym również ortodonci, którzy zauważają zwężenie szczęk, czyli z czasem pokoleniowo mamy coraz bardziej zawężoną budowę anatomiczną żuchwy na przykład. Żeby mówić ładnie, to my musimy po prostu mówić. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca i filozof, Uniwersytet Warszawski. Nie można się nauczyć mówić teoretycznie. Trzeba się usłyszeć. Ja na przykład moim studentom mówiłem, przeczytajcie na głos swoją pracę. Nasi przodkowie hapsnęli kawał mięsa, potem musieli go żuć przez pół dnia. W związku z tym te narządy musiały pracować. A teraz mamy zupki, kremy, mamy serki homogenizowane i tak naprawdę nie ma możliwości za dużo, żeby te narządy pracowały. A żucie jest bardzo potrzebne z punktu widzenia jakości wymowy, zwłaszcza samogłosek. Zanikają samogłoski, skrócamy wyrazy. Najbardziej podległe zanikowi są tak zwane nosówki. On, prym wiodą działacze takiej partii, to oni bardzo często mówią ręko, zrobią myjo. No nie ćwiczą mowy. Każdy powinien dbać o poprawną wymowę. Pani dba. Staram się. 3, 4. Będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić. I gryźć i ćwiczyć, i to najlepiej jedno i drugie, i bardzo systematycznie. Próbujemy rozgrzać język, robiąc coś takiego. A potem robimy dzióbek i robimy to samo w innym układzie języka. A potem się uśmiechamy. Słowo jest wtórne wobec myśli. To można by się odnieść do wielkiej improwizacji. Jak to wygląda? Słowo kłamie myślom, mówi Mickiewicz, i w związku z tym jest taka relacja, że najpierw trzeba mieć w głowie coś, co chce się powiedzieć, a potem trzeba jeszcze to potrafić powiedzieć. Zgiełk i giełka len, kiełki giełda hen, pchełki giełka serc, perć tędy. O trudną sztukę poprawnej dykcji pytał Tomasz Jeleński. Państwo o poranku już przysyłali ćwiczenia, za które bardzo dziękujemy. Najbardziej podobało mi się to o odetykietowanych słoikach i nieodetykietowanych słoikach, które stały na półce gdzieś tam. Za 18.17. ulicą i jeżeli ktoś do mnie podchodzi z puszką, nie wiem, na jaki on cel zbiera. I teraz, żebym ja wszystko mógł to sobie przeanalizować i stwierdzić, czy to jest uczciwe, czy nieuczciwe, prawdziwe, czy nieprawdziwe, godne, czy niegodne, potrzebowałbym czasu. Żyjemy w takich szybkich czasach, w sensie ten czas tak szybko ucieka, że dajmy ludziom żyć. 227 Także w sprawie zbiórek publicznych. Ktoś napisał, no to teraz władza powie, które zbiórki są dobre, a które nie. Audycja popołudniowa. To już grupa Koma, również nominowana. Również być może odbierze Fryderyka. Gdy pomyślałem, że mnie zechcesz, to polubiłem cię na fejsie. Ale myliłem się i wiem, że mnie nie chcesz. Komentarze. O, dawaj uśmiech, ten te emotikony. Wy możecie na Instagramie. Nie potrafię ci powiedzieć. się zwierzał, że jesteś powietrzem, a dla mnie jesteś nieodmienny psychoaktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel, wycięłaś moje rezerwaty, rozmontowałaś moją konstytucję, zablokowałaś moje trybunały. Koma, Lajki, także z nominowanej płyty, a jeszcze niedawno, kilka dni temu, zagrali tutaj piękny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oj, działo się podobno, działo się. Za kwadrans 17. No, to kto teraz? Nie sądzę, by ta sprawa została kiedykolwiek wyjaśniona. Wcześniej były inne i wszystkie zostały zamiecione pod dywan. Wątpię, by tym razem było inaczej. Nie wiem, pochybuję. Tym razem jednak sprawa jest na tyle głośna, że rządowi w Bratysławie trudno będzie ją tak po prostu zamieść pod dywan. Chodzi o morderstwo 27-letniego Jana Kucjaka, dziennikarza śledczego, który pod koniec lutego razem z narzeczoną został znaleziony martwy w swoim domu kilkadziesiąt kilometrów od Bratysławy. Kucjak zajmował się korupcją i możliwymi powiązaniami słowackimi polityków z włoskimi biznesmenami i mafią. Jego zabójstwo wzbudziło wątpliwości o wolność słowa w prawie 5,5-milionowym kraju i obawy Słowaków, że żyją w państwie mafijnym. Tragedia stała się też źródłem politycznych problemów premiera Roberta Ficy. Trzy strony świata. Włosi związani z mafią znaleźli na Słowacji drugi dom. Zaczęli robić interesy, otrzymywać dotacje, czerpać fundusze unijne, ale przede wszystkim budować relacje z wpływowymi ludźmi w polityce, nawet w biurze rządu Republiki Słowacji. Tak czytamy w ostatnim, niedokończonym artykule Jana Kucjaka. Słowacka mafia niszczy ten kraj. Mamy już dość. Mamy tego dość. Mówił jeden z uczestników demonstracji ku czci dziennikarza. Ale dość mówią nie tylko zwykli obywatele, ale i politycy. Na teraz widzimy dwie możliwości. Widzę teraz dwie możliwości. Głęboką rekonstrukcję rządu, która pomogłaby odzyskać zaufanie obywateli do parlamentu, albo przedterminowe wybory, które w wielu demokratycznych krajach są najbardziej naturalnym rozwiązaniem. Były najprirodzeniejszym rozwiązaniem. Mówił w specjalnym orędziu prezydent Słowacji Andrzej Kiska. Premier Robert Fico nie widzi jednak potrzeby tak radykalnych zmian. Nie będziemy tańczyć na grobie dwojga młodych ludzi, mówił Fico, podkreślając, że jego celem jest wyjaśnienie okoliczności zabójstwa. A jak mamy jakieś problemy? Jeśli będziemy mieli jakiekolwiek problemy, rozwiążemy je sami z naszymi koalicyjnymi partnerami. W żadnym wypadku nie potrzebujemy do tego prezydenta. Pana prezydenta. Presja na premiera jednak rośnie, także wśród koalicjantów, po tym jak Słowacja znalazła się w niechlubnym gronie krajów, w których doszło do zabójstw dziennikarzy. Według organizacji Reporterzy bez Granic morderstwo Kucjaka jest już piątym takim przypadkiem w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat. Journalism is in danger in Europe. Dziennikarze w Europie są zagrożeni. Zagrożona jest demokracja. Musimy ogłosić stan wyjątkowy dla demokracji w Europie. For democracy in Europe. Magdalena Skajewska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Trzy Strony Świata. W studiu ze mną gość Wojciech Przybylski, Visegrad Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten niedokończony artykuł Kucjaka pokazuje dość wstrząsający obraz słowackiej polityki. Powiedzmy może najpierw, skąd włoska mafia znalazła się na Słowacji? No, to mówimy o... Nie do końca możemy powiedzieć, że to są, że to jest włoska mafia, jeżeli mówimy o Włochach, którzy się znaleźli na Słowacji w ogóle. Na Słowację w pewnej części, Słowację południową, wschodnią, zaczęli przyjeżdżać włoscy biznesmeni, niektórzy powiązani rzeczywiście z mafią, którzy zaczęli korzystać, dużo lepiej znając się na tych dotacjach unijnych, korzystać z funduszy europejskich, które popłynęły szerokim strumieniem wraz z wejściem do Unii Europejskiej. I To jest zjawisko obecne właściwie w każdym kraju Unii Europejskiej, gdzie pojawiają się te dotacje, pojawiają się też grupy, które próbują w dosyć łatwy sposób te pieniądze pozyskać dla siebie poprzez zakup ziemi, rozbudowę swoich posiadłości, no i pewne defraudacje, do których dochodzi. No i też tak się dzieje, że tego rodzaju defraudacje mają miejsce, trafiają się, jakby rosną jak grzyby po deszczu w różnych krajach, ponieważ doświadczenie jednego kraju można przenieść na kolejny i to jak, no trochę jak wirus, przenosi się między krajami. Te same osoby, ta sama wiedza i praktyki przenoszą się pomiędzy odbiorcami tych pieniędzy unijnych. I to jest taki jakby to zjawisko, o którym mówimy w ogóle, że są sieci powiązań między rządem, pieniędzmi rządowymi, a włoską mafią, ma w największym wymiarze taki charakter. Na Słowacji pewne polityczne konsekwencje tego, co się wydarzyło, zostały już wyciągnięte. Stanowisko straciła, przypomnijmy, doradczyni premiera Maria Troszkowa i sekretarz Rady Bezpieczeństwa William Jasam, których nazwiska znalazły się w tym słynnym artykule Kucjaka. Bezpośrednio po tym morderstwie do dymisji podał się także minister kultury Marek Madiaricz. Czy na tym według pana koniec? Nie, ja wiem, ale tutaj zobowiązałem się jeszcze do tajemnicy. Rzeczywiście nie byłoby to nieodpowiedzialne omówienie, którzy ministrowie podadzą się do dymisji. Ale jest presja, by zrezygnował chociażby szef MSW. Tak, ale trzeba zrozumieć, że tam nałożyły się dwie dynamiki, o których nie należy mylić. Z jednej strony w rządzie Fico już od dłuższego czasu dochodzi do pewnego takiego przesilenia i na wakacje spodziewane były i tak czy siak dymisje. No właśnie ministrów, których tutaj nie chciałbym wymieniać nazwiska, żeby nie wplątywać ich, nie wiązać ich ze sprawą morderstwa i ze sprawą jakichś tam powiązań korupcyjnych. Po prostu niektórzy ministrowie planują odejść z rządu, który przegrał ostatnie wybory regionalne, bardzo ważne, dużo ważniejsze niż w Polsce, tamtejsze wybory regionalne. Nie uzyskał mandatów gubernatorów w wielu prowincjach. No i ministrowie z jednej strony, tak, to jest przykład ministra kultury, ministrowie zapowiadali już odejścia z tego rządu. Była zapowiadana pewnego rodzaju rekonstrukcja. I teraz ta dynamika jedna nakłada się z drugą wywołaną skandalem, wywołaną zabójstwem i powiązaniem odkrytym przez zamordowanego dziennikarza, powiązań na szczeblach rządowych z środowiskami przestępczymi. I tych dwóch nie należy mylić w opisie, w charakterze tych decyzji, które podejmują politycy, ale z drugiej strony one w sumie kumulują się i powodują, że Fico, rząd premiera Fico, znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji. A dodatkowo właśnie, jak słyszeliśmy w pani materiale przed chwilą, prezydent też bardzo wyraźnie wyartykułował oczekiwania społeczne, bo to no nie właśnie, są tylko jego... Czy to jest trochę tak, że przez tą tragedię i przez to zabójstwo, że teraz przelała się trochę taka fala goryczy, to znaczy Słowacy byli już od dawna sfrustrowani, rozczarowani politykami rządzącymi, tymi, że przyzwalali może na jakieś niejasne działania biznesowe, że też może nie do końca szanowali dziennikarzy, a teraz już to zabójstwo sprawiło, że Słowacy mówią jasno i wyraźnie, chcemy zmian. Tak, i to jest fenomen w tym kraju, że ludzie wychodzą na ulicę i chcą rzeczywiście zmiany politycznej. Z pierwszymi tego typu demonstracjami mieliśmy do czynienia bodajże w 2011-2012 roku w ramach także korupcyjnej afery, tak zwanego skandalu Gorilla, kiedy służby bezpieczeństwa ujawniły nagrania, na których znaleźli się najwyższego szczebla, znowu politycy, którzy przyjmowali łapówki za zmiany w prawie, za takie pospolite przestępstwo polityczne, które łączyło ich z grupą finansową, grupą Penta. Tamte afery właściwie nie mają już teraz, odeszły w niepamięć, ale sposób i ten nacisk społeczny pojawia się teraz, trzeba powiedzieć, ze zdwojoną siłą, bo mamy do czynienia nie tylko z korupcją, ale która rzeczywiście oburza Słowaków, ale z morderstwem dziennikarza w sytuacji, w której Robert Fico i rząd Smer, partii Smer, która przewodzi koalicji, no niejednokrotnie słownie bardzo wyraźnie atakowali dziennikarzy. Bardzo nieparlamentarnie, bardzo brutalnie, można powiedzieć, jeśli mówimy o słowach, bo z jednej strony Fico nazywał dziennikarzy prostytutkami, z drugiej strony rząd, nawet zanim jeszcze na Węgrzech sytuacja się zaczęła zagęszczać i obecnie jest dużo gorsza, jeśli chodzi o media, to rząd Słowacji próbował stosować prawa, które ograniczałoby wolność wypowiedzi na mediach, to znaczy chciał wprowadzać ustawy o